छोटा सा घर है ये मगर, छोटा सा घर है ये मगर, तुम इसको पसंद कर लो। दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो, मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको रजामंद कर लो। दरवाजा बंद कर लो, सपना सपना नहीं सच है प्यार अपना, ये घर नहीं ये है एक सपना, सपना नहीं सच है प्यार अपना, इस प्यारे से लग के गले, इस प्यार से लग के गले, मुलाकातें तो दरवाजा बंद कर लो। मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको रजामंद कर लो। होए दरवाजा बंद कर लो, रंग का इस रूप का ना इतना घमंड कर लो। दरवाजा बंद कर लो, मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको रजामंद कर लो। दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो। सूरज सितारे या फूल लाओ, इस घर को मैं कैसे सजाऊं। फूलों से इस घर को मैं सजाऊं, बोलो मैं क्या क्या सामान लाऊं। छोटा सा घर है ये मगर, छोटा सा घर है ये मगर, तुम इसको पसंद कर लो। दरवाजा बंद कर लो, मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, मैं हाँ कहूँ दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो, दर्वाजा बंद कर लो।